Πια δεν την παλεύω με το κλάμα. Κι αν κλωτσάει η ψυχή να βγει σιγά το πράγμα. Κι αν μου στρίψει απόψε το μυαλό, κι αν δεν την γλιτώνω ούτε με θαύμα, πούνε το κακό παρακαλώ σιγά το πράγμα. Πούνε το κακό παρακαλώ σιγά το πράγμα. Κοίτα τη δική σου πάρτη, σε σκόνη σου απ' τη στάχτη, κι αν δεν τραβά άναψε αλλού φωτιά. Κοίτα το δικό σου δράμα που μου απαντούσες πάντα, ο καθένας ξέρει να αγαπά σιγά το πράγμα. Σιγά το πράγμα. Σιγά το πράγμα. Σιγά το πράγμα. Κι άμα πακετάρω την καρδιά και τη στείλω δώρο με ένα γράμμα, εγώ την ατάκα σου στα πια σιγά το πράγμα. Με τη μοναξιά μου τη ρουφιάνα, κι άμα κάνω φόνο ή σκοτωθώ σιγά το πράγμα. Κι άμα κάνω φόνο ή σκοτωθώ σιγά το πράγμα. Κοίτα τη δική σου πάρτη, σε σκόνη σου απ' τη στάχτη, κι αν δεν τραβά άναψε αλλού φωτιά. Κοίτα το δικό σου δράμα που μου απαντούσες πάντα, ο καθένας ξέρει να αγαπά σιγά το πράγμα. Σιγά το πράγμα. Κοίτα τη δική σου πάρτη, σε σκόνη σου απ' τη στάχτη, κι αν δεν τραβά άναψε αλλού φωτιά. Κοίτα το δικό σου δράμα που μου απαντούσες πάντα, ο καθένας ξέρει να αγαπά σιγά το πράγμα. Σιγά το πράγμα. Σιγά το πράγμα. Σιγά το πράγμα.